בשכונה קטנה, בין עצים ורחובות, עומד בניין בין חמש, סליחה, בין שלוש קומות. ומי גר בבניין? סבא טוביה, דץ והכבשה שושנה, חני נחמיאס, ציפי שביט, מיכל צפיר, נחשון כל יכול, הקוסם אבא קדברה, ויובל המבולבל, וכולם נרגשים לקראת הפסטיבל. איזה חג לי, איזה חג לי, חג יחיד ומיוחד לי. גם השמש מאירה לי היום פי עשרה. איזה חג לי, איזה חג לי, יום של חג כמו יום הולדת, שיר בלב ואור בחדר, מי שבא ברוך הבא, חג נפלא, תודה רבה. איזה חג לי, איזה חג לי, אור נרות, ברכת אורח, חג שמח, חג שמח, השמחה פה עד הגג. איזה, איזה, איזה חג, איזה חג לי, איזה חג.